Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 stycznia, minęła 11. Benjamin Filip, czas na serwis trójki. Pierwsi ministrowie, MON oraz MSWiA już po spotkaniu z premier w ramach przeglądu resortów. Główny inspektor farmaceutyczny wycofuje z obrotu jedną serię dwóch leków. W środkowych Włoszech znów zatrzęsła się ziemia. To było pierwsze z całej serii takich spotkań. Premier w ramach przeglądu resortów rano rozmawiała z ministrami obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji. Na konferencji prasowej po tym spotkaniu był Mariusz Pieśniewski. Powiedz, o czym była mowa? Premier Beata Szydło powiedziała, że rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo są priorytetami. Prac rządu oczekuje od ministrów spraw wewnętrznych i obrony, że będą realizowane te działania, które wzmocnią realne bezpieczeństwo Polaków, podała. Bezpieczeństwo będziemy w tym roku w polskim rządzie wymieniać bardzo często, będziemy odmieniać na różne przypadki. Rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia sobie jako priorytet bezpieczeństwo Polaków. A ministrowie Antoni Macierewicz i Mariusz Błaszczak chwalili się zeszłorocznymi osiągnięciami, w tym organizacją szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Z planów Ministerstwa Obrony wynika, że w tym roku w Polsce może się pojawić nawet 6 tysięcy żołnierzy amerykańskich i sojuszu. Będą realizowane programy obrony przeciwrakietowej, cyberbezpieczeństwa, zakup łodzi podwodnych i rozbudowa obrony terytorialnej. MSWiA będzie wdrażało ustawę o modernizacji służb mundurowych, przywróci przynajmniej 33 zlikwidowane za poprzedniej ekipy rządowej posterunki policji. Będzie wzmacniana służba dzielnicowych za nowojorskim przykładem i pod hasłem zero tolerancji dla chuligaństwa i łamania prawa. Tyle, Mariusz Pieśniewski, dziękuję za te informacje. Przegląd ministerstw, który rozpoczął się od spotkania z szefami MON i MSWiA, ma potrwać w sumie 2 tygodnie. Główny inspektor farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu serii leku przeciwbólowego Aspirin Effect w formie granulatu oraz antybiotyku w tabletkach Syntarpen. Popularna aspiryna w saszetkach. Tutaj powodem wycofania z obrotu było zgłoszenie od producenta nieszczelności saszetek. W związku z tym jedna seria została wycofana. Drugi produkt to jest antybiotyk Syntarpen, również jedna seria. Tutaj producent w czasie badań kontrolnych stwierdził obecność zanieczyszczeń czy dodatkowych substancji. Informuje rzecznik GIF Paweł Trzciński i zapewnia, że te leki nie są groźne dla pacjentów. Powoduje to zagrożenia zdrowotnego na tyle istotnego, żebyśmy tutaj informowali szeroko, wycofywali od pacjentów. Leki zostały wycofane na wniosek producentów. Trzęsienie ziemi w środkowych Włoszech. Wstrząs miał siłę 5,4 stopnia w skali Richtera, poinformowali sejsmolodzy. Silnie odczuwalny był w rejonie miasta Rieti, ale odczuli go też mieszkańcy Ancony i Rzymu. Z pierwszych informacji wynika, że trzęsienie ziemi objęło tereny w regionach Latium, Abruzja i Marche, czyli obszar dotknięty wstrząsami w sierpniu i październiku. Ziemia zatrzęsła się też w L'Aquili, zniszczonej w wyniku silnego wstrząsu w 2009 roku. Przywódcy dwóch części autonomii palestyńskiej porozumieli się w sprawie stworzenia wspólnego rządu. Partie Fatah i Hamas poinformowały, że dojdzie do utworzenia rządu, który będzie sprawował władzę zarówno na zachodnim brzegu, jak i w strefie Gazy. Te zapowiedzi wywołują jednak sceptyczne reakcje wśród ekspertów. Palestyńskie tereny są podzielone pomiędzy dwie frakcje. Na zachodnim brzegu władzę sprawuje Fatah i uznawane przez świat władze autonomii palestyńskiej z prezydentem Mahmudem Abbasem, a w strefie Gazy rządzi Hamas, który przez społeczność międzynarodową uznawany jest za organizację terrorystyczną. Taki podział powoduje, że Palestyńczycy są podzieleni i uniemożliwia im skuteczną walkę na arenie międzynarodowej w sporze z Izraelem. Od kilku dni w Moskwie trwały negocjacje pomiędzy Fatahem i Hamasem. Obie frakcje ogłosiły, że doszło do porozumienia. W ciągu 2 miesięcy mają zostać przeprowadzone wybory parlamentarne, a potem ma zostać utworzony wspólny rząd. W jego skład, prócz Fatahu i Hamasu, ma wejść także skrajna organizacja Islamski Dżihad. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Dodajmy, że dziś z władzami autonomii spotyka się goszczący w Izraelu prezydent Andrzej Duda. Na Ukrainie urodziło się dziecko z genami trojga rodziców, donosi brytyjski The Times. To drugie znane nauce dziecko poczęte przy użyciu kontrowersyjnej metody mającej zapobiegać ciężkim chorobom genetycznym. Jak pisze Times, dziewczynka urodziła się 2 tygodnie temu w Kijowie. Lekarze zapłodnili komórkę jajową matki nasieniem jej partnera. Potem połączone geny przenieśli do komórki jajowej dawczyni. W ten sposób dziecko ma minimalną domieszkę DNA dawczyni, ale to wystarczy, by uchronić je przed tak zwanymi chorobami mitochondrialnymi, które mogą prowadzić do utraty wzroku i słuchu, drgawek, kłopotów z uczeniem się czy niewydolnością narządów. Pierwsze dziecko poczęte z wykorzystaniem podobnej techniki urodziło się w Meksyku. W zeszłym roku. Jako pierwszy kraj na świecie takie metody zalegalizowała Wielka Brytania, było to w zeszłym miesiącu. Wzbudzają one jednak wiele etycznych kontrowersji. Krytycy mówią, że manipulacje prowadzące do rodzenia się dzieci trojga genetycznych rodziców są niedopuszczalne, a obecne metody są eksperymentalne i ryzykowne. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie trójki.

Kings of Leon to jest dziś nasza piosenka dnia. A nóż widelec. Dzień dobry, Katarzyno. Dzień dobry. Katarzyna Pruchnicka, studium. Tak, wszystko się zgadza. Dziś może rozczaruję niektórych z Państwa. Nie będzie konkretnego przepisu kulinarnego. Trochę taki odcinek około kulinarny, ale myślę, że bardzo ważny, ponieważ niewątpliwej i rosnącej chyba jeszcze popularności blogów kulinarnych nie trzeba udowadniać, choć dowodami mogą być na przykład książki kucharskie pisane przez blogerów, często bardzo dobre, niezwykle ciekawe, no i chętnie kupowane przez miłośników kulinariów. Dlaczego tak lubimy korzystać z podpowiedzi amatorów? Dwa powody podaje Agnieszka Drodkiewicz, pisarka, dziennikarka i wierna czytelniczka kilku kulinarnych blogerek. Pierwsza przyczyna jest taka, że autorami blogów kulinarnych są często osoby, które nie są wykształcone kulinarnie, co jakby ośmiela inne osoby. Ukazuje to jako coś bardziej dostępnego, ale druga rzecz, która wydaje mi się ważniejsza, to jest to, że blog jest serialem. I my się do kogoś przyzwyczajamy. To jest taki serial live i rzeczywiście ja też mam to z bohaterkami blogów, które ja bardzo lubię, że ja też na przykład przeżywam emocje, jak one rodzą dzieci. Jest to pewien rodzaj przywiązania, to jest pewien rodzaj jakiejś przyjaźni, zwłaszcza jeśli piszą o czymś więcej niż o kuchni. Tak jak kiedyś była powieść w odcinkach, to jest właśnie taki serial. Co więcej, blog jest interaktywny, to znaczy można tam coś napisać i wtedy ta autorka czy autor coś odpowie, czy można jakoś wpłynąć na to. Więc myślę, że ta relacja, ten rodzaj takiej przyjaźni jest bardzo ważny. Posłuchajmy w takim razie, z którymi kulinarnymi blogerami Agnieszka Drodkiewicz pozostaje w takiej czytelniczej przyjaźni. No ja mam taką trójkę kobiet, to jest właśnie Deb Perelman, autorka blogu Smith & Kitchen, to jest Mimi Torizon, która ma taki blog Mange, ale mimo że nazwa blogu jest po francusku, to pisze po angielsku. I Rachel Roddy, która mieszka w Rzymie i ma taki blog Rachel Eats. Łączy je moim zdaniem talent literacki, że piszą to naprawdę z dużym wdziękiem, w bardzo taki wdzięczny sposób operują swoją erudycją, zarówno erudycją kulinarną, jak i w ogóle erudycją. Jest to bardzo ciekawe. Rachel Roddy miała jakiś taki esej swój, właśnie to był esej na temat pochodzenia ciasta. Jest takie ciasto pomarańczowe, które jest przypisywany mu taki sefardyjski rodowód, to bezmączne ciasto robione z migdałów i powoływała się na ileś książek, gdzie szukała, zrobiła taką detektywistyczną pracę szukania tego przepisu. Powiedziała, dlaczego mnie nie uczono w szkole o podróżach owoców, czy o podróżach przepisów na ciasta, ile bym się wtedy nauczyła z religii, z geografii, z historii. Dużo chętniej bym się wtedy tego uczyła. Muszę przyznać, że mnie też w kuchni, czy w okolicy talerza, noża albo widelca informacje wchodzą do głowy szybciej, no ale chyba tak po prostu jest, gdy coś się lubi, a ja i gotować, i jeść lubię bardzo. Na zakończenie mam jeszcze prezenty dla Państwa. Kilka egzemplarzy książki Deb Perelman, jednej z blogerek, o których wspominała Agnieszka Drodkiewicz. Smith & Kitchen, czyli Nowy Jork na talerzu, 22 i 7 trójek pod tym numerem telefonu. One czekają. Bardzo dziękuję, mówiła do nas Katarzyna Fruchnicka. Skoro wspomniałeś Nowy Jork na talerzu, to tak mi się przypomniało i skojarzyło, że Nowy Jork na talerzu to przede wszystkim duża. Może tak być, ale myślę, że ci, którzy zajrzą do blogu Smith & Kitchen, przekonają się, że również smacznie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Kasiu, i do usłyszenia. Staram się dobierać po Katarzynie jakieś takie płyty, które z równą przyjemnością byłyby przyswajane przez Państwa jak informacje o jedzeniu. Dziś padło na płytę Blood, Sweat & Tears.

A teraz jeszcze zaproszenia dla Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej na spotkanie z Haliną Łabonarską, znakomitą polską aktorką. To spotkanie odbędzie się jutro o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę dzwonić do Piotra w tej sprawie, 2 dwójki i 7 trójek. A my sięgamy po kolejną płytę i jest to płyta o tyle historyczna, że kiedyś z niej bardzo często odtwarzaliśmy jeden utwór, który potem zresztą dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów. Płyta była zatytułowana Sleeping with the Past. Autorem był Elton John. Yeah. Nie wiem, czy posiadacze płyty się ze mną zgodzą, ale ta płyta Sleeping with the Past, Elton John, od samego początku, jeśli tylko ją kupiliśmy i włożyliśmy do odtwarzacza kompaktowego, dostarczała nam wielu przyjemności. Zaczynała się właśnie od tego utworu Deep and Deep, potem Healing Hands, następnie Whispers, potem Clap at the End in the Street, potem był jeszcze Sleeping with the Past i tak to brzmiało do momentu, kiedy pojawił się utwór siódmy, czyli Sacrifice, ten najbardziej znany z tej płyty Eltona Johna, którą dziś postanowiliśmy sobie przypomnieć. Sięgamy po inną półkę i wsiadamy do innego przedziału. Archiwiści listy pamiętają to zapewne dokładniej niż ja, ale z tego, co ja pamiętam, jak przez mgłę, było tak, że utwór się bardzo długo przebijał przez poczekalnię listy, a potem nagle się przebił i nagle awansował aż na pierwsze miejsce listy przebojów. Graffiti on a Train to był zespół Stereophonics. I przy okazji czekamy na kolejne takie ładne utwory, a jak one będą się przebijały, czy tak jak przez mgłę, czy szybko, wszystko zależy od Państwa. Polecam strony internetowe radia, tam strona internetowa listy przebojów programu trzeciego i zestaw utworów, na które można głosować. No a lista jak zwykle w piątek po godzinie 19. Wcześniej w piątek o godzinie 9 LP Trójka, tam będziemy Państwa również nienachalnie zachęcać do głosowania. Nienachalnie kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Został nam jeszcze jeden utwór i jeszcze jedna płyta. Kończę nasze spotkanie jak zwykle z nadzieją, że zestaw płyt Państwu dziś odpowiadał. A teraz na zakończenie naszego spotkania jak zwykle będą piękne słowa. To inspirująca nazwa, zwłaszcza kiedy w głowie roi się książka o potworności w różnych jej wersjach. Chyba od zawsze, od kiedy pamiętam, znałam legendę o grabarzach z Frankenstein, mroczną historię, XVII wiek, dżuma, wykopywanie zwłok, oskarżenie o czary, wszystkie gęste, mięsne historie, jakie potrzebne są do opowieści o potworach. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 13. Siostry te gapiły się na mnie. Gapiły się na mnie oczy w kryształowej wazie. Powietrze gęstniało. Te lalki to same dziewczyny, powiedziałam, by przerwać ciszę. Grają też chłopaków? Fabiole i Mariole ubawiło moje przypuszczenie i wstały, wygładzając leniwie kurze skrzydła swetrów. Co to, to nie? Zaczęły prezentować swoje lalki na stole. Kevin, John, Adam, Aleksander, Jacek, Al, Janek, ksiądz Mateusz. Banda męskich pokrak. Ostrzyżone po męsku pajace w garniturach, miniaturowych dżinsach, kapeluszach, kaszkietach, z doklejonymi wąsami i brodami, a ksiądz Mateusz w sutannie. Jeden kaprawy chudzielec przypominał inspektora Gerarda Hardego, ale nosił kanarkowo-żółte spodnie. Ostatkiem sił wstałam i brnąc w powietrzu przypominającym kisiel, znalazłam drzwi. Wiedziałam, że nigdy nie wrócę do sióstr te. Padał śnieg z deszczem i włożyłam na głowę włochaty kaptur mojej nowej zielonej kurtki, która podczas tej dziwacznej wizyty wchłonęła nowe zapachy. Nikt nie rozpoznałby w tej figurze przemykającej przez uśpione miasteczko Julii Mrok, znanej pisarki. W głowie stukotało mi zdanie: wszędzie jest jakaś, która trzyma króliki. I ten palec Sandry, niepasujący do historii gwałtu i napaści. Dlaczego te stare kwoki mi tym palcem tak zamąciły? To miasto drwiło ze mnie, zwodziło mnie, ale wiedziałam, że muszę wrócić do napisanego fragmentu i nie tylko dodać marcowe dzieci, ale zmienić nieco moją bohaterkę. Bo piękna Sandra, stojąca w oknie alkowy, w kimonie i rękawiczkach z koźlej skóry, straciła wskazujący palec lewej dłoni. Po wejściu do pokoju pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, było napisanie na okładce zeszytu tytułu Marcowe dzieci. Obudził mnie płacz i nagle rozległ się ponownie, bliższy i bardziej rozdzierający. Zgasiłam lampkę na stole i zamarłam w oczekiwaniu. Obawiałam się, że to, co słyszę, jest samym bezcielesnym szlochem, podobnie upiornym jak ucięty palec bez historii palca. Podeszłam do drzwi, przyłożyłam ucho i słuchałam. Płaczący był blisko. Ukucnęłam przy dziurce od klucza, ale na korytarzu panowała niemal zupełna ciemność. Kto tam? Płacz umilkł, jakby płaczący przestraszył się albo zawstydził. Kto tam? Powtórzyłam. O ja. Usłyszałam stłumiony kobiecy głos. Otworzyłam drzwi i zobaczyłam inspektora Gerarda Hardego, siedzącego na schodach z podkulonymi kolanami. Co ci jest? Popatrzył na mnie jak kundel w deszczu i wyciągnął rękę, w której coś błysnęło. Nożyczki. Zaczął wstawać i przeraziłam się, że moja ucieczka na nic się nie zdała. Bo śmierć mnie przechytrzyła i zaraz zginę zadziabana nożyczkami, stając się kolejnym nagłówkiem. Ukrywająca się inkognito pisarka ofiarą nożycorękiego. Inspektor Gerard Hardy, który w tym momencie wyglądał na wszystko, tylko nie na inspektora noszącego tak zobowiązujące nazwisko, nie przejawiał jednak morderczych zamiarów. Pociągnął nosem i jęknął. Sam nie umiem u prawej. Teraz zauważyłam, że jego prawa dłoń krwawiła i ściskał w niej poplamioną chusteczkę higieniczną. Nie umiesz sobie obciąć paznokci u prawej ręki? Pokiwał głową. Nie umiem, boję się, nie dam rady. Zaszlochał. A kto ci zwykle obcina? Przedłużałam rozmowę w drzwiach. bo jednak nie mogłam mieć pewności, że nie jest psychopatycznym mordercą udającym tylko nieporadnego poczciwca, który utracił mamę, żonę lub kobietę będącą obiema naraz. Obcinała, jęknął inspektor. Nawet u nóg. U nóg też? Skrzywiłam się. I co się stało? Nie odpowiedział, tylko rozpłakał się jeszcze bardziej. A kiedy zaczął wycierać łzy zakrwawioną chusteczką, zaprosiłam go do pokoju, gdzie zaraz po wejściu zdjął buty. Co chyba znaczyło, że zamierza zostać dłużej. W osobliwy sposób cieszyła mnie obecność tego człowieka, niosąc ulgę, jaką daje niekiedy rozmowa z kimś przypadkowym w pociągu albo na lotnisku. Byłem dziś u fotografa, oświadczył nagle i jednocześnie skupił się na mojej twarzy. Zrobiłeś sobie zdjęcie? Z ulgą podchwyciłam temat. Ty też będziesz musiała. Dlaczego muszę zrobić sobie zdjęcie? Nie możesz tu dłużej mieszkać i nie mieć zdjęcia. To znaczy, że każdy przyjezdny musi mieć zdjęcie? Tak, przyznał z powagą, a jego martwe oko zalśniło złowrogo. Miało dziwny zielonkawy kolor. Żabi. Po co? Nie ustępowałam. Żeby się zarejestrować w urzędzie. Każdy musi. Ja zrobiłem dodatkowe do wizy. Pochwalił się. Julia Mrok nie miała instynktu opiekuńczego. Irytowała ją zwłaszcza męska słabość. I wiedziała doskonale, że dno cudzej rozpaczy nigdy nie jest osiągalne. Ale nie byłam już pozbawioną cech opiekuńczych egoistyczną Julią Mrok. Patrzyłam więc, jak siedzący na moim łóżku niemal obcy mężczyzna tarł plamę krwi na spodniach. O, no, nie schodzi, nie dam rady, wiadolił inspektor Gerard Hardy. Nie umiem, nie potrafię. Zerwał się i o mało się nie przewrócił, bo zaczepił stopą o dywan. Daj mi te spodnie, powiedziałam. I w nowym tonie mojego głosu zabrzmiały matka, żona i siostra, którymi Julia Mrok nie była i nie umiała być. Ale kwestia z tej sztuki chyba wypadła przekonująco, bo inspektor Gerard Hardy posłusznie wstał i zaczął rozpinać pasek. Zimna woda powoli rozpuszczała krew i wkrótce plamy znikły. Powiesiłam szmaragdowe spodnie na kaloryferze i wróciłam do pokoju. Owinięty w koc inspektor Gerard Hardy spał w moim łóżku. W pokoju robiło się coraz jaśniej. Założyłam więc soczewki, by nie ryzykować, że mój gość obudzi się, aresztuje mnie i odstawi do poprzedniego życia. Ogarnęła mnie ochota, by jeszcze raz w świetle nowego dnia spojrzeć na zdjęcie z gazety, w którą był owinięty gratisowy Kolesław. Przypomniałam sobie, że w ostatniej chwili wrzuciłam do plecaka szkło powiększające oprawione w srebro. Prezent od Ala dla Julii Mrok, widzącej coraz słabiej, ale zbyt próżnej na okulary. Oglądałam teraz tylko dłoń Sandry na niewyraźnym zdjęciu. Lewą dłoń, przy której widziałam to wyraźnie. Brakowało wskazującego palca. Wszystko się zgadzało. Sandra odchodziła z miejsca, gdzie uratowała dziewczynkę przed losem marcowego dziecka. Ale wciąż patrzyła na rzekę, której imienia nikt tutaj nie wymieniał. Julia Mrok też bała się wody i walczyła z tym lękiem przez lata, z właściwym jej uporem i bez taryfy ulgowej. Ale zdziałała tylko tyle, że nauczyła się nieźle pływać i jeszcze lepiej udawać, że to lubi. W półprzejrzystej szarości zdałam sobie sprawę, że ten pokój, zdjęcie kobiety o imieniu Sandra, łudząco podobnej do Julii Mrok, fałszywy inspektor i książka klecona z tego, co pod ręką, to wszystko, co mam. Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz Paweł Gawlik i gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Barbara Marcinik. Polecam od poniedziałku do piątku około 11:50. Zapraszamy